bismi illaahi اraxmaan الraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 28-aad oo suuratu yuunus ka mid ah. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay, laba qolo ayaa ilaahay nooga soo waramay, dad wanaagsan oo mu'miniin oo muxsiniina iyo ma'aalkoodibaa ilaahay noo soo sheegay, iyo kuwo maaragtay yaa kufaara oo mushrikiina iyo waxa weeye ma'aalkoodii baa ilaahay noo soo sheegay. oo alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala, kuwa wanaagga falay waxaa u sugnaaday oo waxa weeye iimaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa rumeeyey, kii wanaagga badneed oo janna ayaa u sugnaatow dha ilaahay, iyo ziyaado ma daboolaayo ayuu dha ilaahay, wijiyaashooda sawaad dabooli maayo, ka'aabana dabooli mayso. kuwaas waxa weeye u dha ilaahay jannada asxaabteeda, jannadana way ku waarayaan buu dha ilaahay. haddana alla wuxuu dhahay waxaa u sugnaada u dha ilaahay kuwa sayi-aadka kasbanaaya oo shirkiga camal falaaya, sayi-aad jazheeda oo masalkeeda lagu jaasiyo, waxaa daboolaaya u dha ilaahay dulli baa daboolaaya, ilaahay xaggiisana wax ka dhowraaya ma jiraan, oo cadaabka alla wax ka dhowraayo ka ilaalinaaya ma jiraan oo maanica u dha ilaahay. kaannamaa waaba iyadoo ukhshiyad lagu daboolo u dhahay, haddana ilaahay wujuuhu mujiyaashooda dadhacan gaballo ayuu dhahay ilaahay, oo min alleyli habeenka kamida, mudliman xaal ou yaatii mugdi-a, ulaa'ika asxaabu naari hum fiiha khaaliduuna, ilaahay kuwaasu naarta asxaabteeda way weyna ku waaraayaan. halkaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga waramayaa maalinta qiyaamo oo khalaa'iqda lasoo kulminaayo. waxa nimanka mushrikiinta ah oo ilaahay adduunyada markay joogeen u shariig yeelay oo alla ku kufriyey maalinta qiyaama loo leeyahay, iyo sida waxa weeye xaaladoodu ay noqonayso ay u xumaanayso ayaa ilaahay nooga waramayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, wadkur xusow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow, yooma maalin naxshiruhum aanu soo kulminayna khalaa'iqdow dhahay, jamiican xaal ayiin kuwa dhamow dha ilaahay, suma bacdiyada naquulu aan u leenahay liladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay, makaanakum makaankiina laazima, antum idinka iyo wa shurakaa'ukum shurakadiina, fazayalnaa waanu soocnow dha ilaahay baynahum dhexdooda waanu soocnay. wa qaala waxay u yidhaahdeen shurakaa'uhum shurakadoodi kuwa ay caabudi jireen, maa kuntuma aydaan ahaanina mushrikiinow, iyaana annaga tacbuduuna kuwa na caabuda ma aadan ahaanina. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga waramayaa xaalatu lmushrikiin fi lqiyaama, maalinta qiyaamo mushrikiinta xaaladoo sida ay noqonayso ayaa alla subxaanahu wa tacaala nooga waramayaa. oo meeshaan waxaa laga gudagelayaa saan horuu soo sheegnay qolooyinka ahlu shirkiga ah, xujada dhex maraysa ayaga iyo waxa weeye macbuudaadkooda waxay caabudi jireen. markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo soo caddeeyey kuwa ahlu naarka ahay, yoomadatan waxay noqonaysaa daraf weeye, waxaana lagu nasbinayaa ficil oo muqadara, wadkur ayaa lasoo qadirayaa. ilaahay rasuulkiisa ayuu wuxuu leeyahay, wadkur xusow dha ilaahay, oo u sheeg ummaddaada yooma maalin naxshiruhum, khalaa'iqda aynu soo kulminayno oo maxsharka qiyaamada laysugu keenaayo, jamiican xaal ayihiin kuwa dhamow dha ilaahay, suma bacdiyeedow dha ilaahay naquulu aan u leenahay liladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay oo mushrikiinta, makaanakum ilzamuu laasiman makaanakum, ficil amar ayaa iyadana lagu nasbinayaa oo markaasi saasaa la leeyahay, waa mafcuulu bihi weeye, macnaha ilzamuu haada almakaan weeye, walaa tabraxuu canhu haka duulina weeye, ama waa darafaa la yidhiyo waxa weeye markaasi ilzamuudaas ayaa bimacnaa kufu laga dhigaya na waa la sheegay. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, suma bacdiyada naquulu waxaan u leenahay liladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay, makaanakum makaankiina laasima, antum idinka iyo wa shurakaa'ukum shurakadiina, amase maca shurakaa'ukum shurakadiina iyo lala qabo. marka hadda antumtaan waa ta'kiid weeye, lamiirka oo mustatirkaa oo ficilka ku jira weeye oo muqadarkaa, si loogu wacadfo wa shurakaa'akum, wa shurakaa'akum maca shurakaa-akum weye sheekadiina lala qabo. ilzamuu laazima makaanakum makaankiina antum idinka iyo wa shurakaa-ukum shurakadiina, wixii adinka aad caabudi jirteen ayaa adinkuba halkan istaagaa leeyi. maxaa yeele marka saas leeyahay waxaa isku darsan kufaarta iyo muuminiinta baa isku darsan. markaasuu dhahay alle fazayalnaa, waanu soocnay maaliga waxa looga cabirayo waa litaxaqquq alwuquuc alayhi. alle wuxuu yihi subxaanahu watacaala fazayalnaa, waanu soocnow dha ilaahay subxaanahu watacaala, baynahum dhexooda ayaanu soocnow dha ilaahay. waxa weeye mushrikiinti iyo muuminiinta ayaanu kala soocnay oanu kala saarnow dha ilaahay. sida haddii ilaahay yidhahdo noogu imaan doonto suuratu yaasiin oo ilaahay uu dhihi doono wamtaazu lyowma ayuha almujrimuuna u dhihi doonaa, socma maanta ayaa leeyahay kuinaa muslimiinta oo ka dhex baxa dadka muuminiinta. sidaas markay dhacday oo laga soocay muuminiintii, alla wuxuu yidhi waqaala, waxay u dhaheen shurakaa-uhum shurakadoodii, shurakadii baa waxay kuwii ay caabudi jireen ayaa mushrikiintii waxay u leeyihiin maa kuntum, ma aydaan ahaanina iyaana annaga tacbuduuna kuwa na caabuda, annaga nama caabudi jirna ayay leeyihiin. saasay dhahaya annaga nama caabudi jirina sidaa ayay leeyihiin. caalimka la yidhaahda mujaahid waa u dhahay qiyaamada waxaa jiraysa saacad oo aad iyo aada ushida badanaa jiraysa u dhahay. waxaa meeshaan lasoo joojinayaa oo mushrikiinta loo soo joojinayaa ayuu dhahay mujaahid, aalihadii oy caabudi jireen min duunillaahi. markaasay aalihadii waxay leeyihiin wallaahi maa kunnaa nasmacu walaa nubsiru walaa nacqilu walaa naclamu annakum kuntum tacbuduunanaa. waxay asnaamtii leeyihiinaa layidhi, ayuu dhahay maaragtay caalimkaas la yidhahda mujaahidoo raggi waaweynay kamid ah oo mufasiriinta ahay, aalihadii ilaahyaashii ay caabudi jireen ayaa waxay leeyihiin ilaah aan ku dhaaranaye annagu wax ma maqli jirin, waxna ma arki jirin, waxna ma garanaynin, mana ogsayn annagu inaad na caabudi jirteen. markaasay waxay leeyihin wallaahi iyaakum kunnaa nacbudu, ilaah aan ku dhaaranay idinka ayaan idin caabudi jirnay. markaasay aalihadii waxay u leeyihiin fakafaa billaahi shahiidan baynanaa wa baynakum in kunnaa can cibaadatikum la ghaafiliin, ilaahay ayaa markhaasi annaga iyo idinka nagu kaafiya, waxaana ahayn annagu haddaan nahay macbuudiin cibaadadiina kuwa ghaafiliinka ah. saasaa marka waxa weeye arrin dhibaato badanay u dhacaysaa maalinta qiyaamo. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fakafaa billaahi ayay leeyihiin macbuudiinti baa dhahaya kuwii shurakada ahayoo la caabuday, fakafaa billaahi alla ayaa ku kaafiya shahiidan markhaati baynanaa annaga dhexdayna iyo wa baynakum idinka dhexdiina, in kunnaa innaa annaguna kunnaa waxaanu ahaynay an cibaadatikum cibaadiina aad na caabudaysiin la ghaafiliina kuwa halmaansan ayaan ahayn, war aanu ka haynay lama arko. fakafaa billaahi bay leeyihiin ilaahay baa ku kaafiya shahiidan markhaati baynanaa annaga dhexdayna iyo wa baynakum idinka dhexdiina, in kunnaa intaan mukhafafatu min athaqiyati weye isin jeedi aa maxduuf, in kunnaa innaa annaguna kunnaa waxaan ahaanay can cibaadatikum cibaadadiina aad na caabudaysaan la ghaafiliina kuwa halmaansan ayaan ahan, cibaadiinana waran laa cilma lanaa bidaalika weye, wax aqoona oo arrintaas ana kulayna lama arko weye. hunaalika meeshaa sawda ilaahay ay dalika alyowm weye, yoomkaas oo kaasu arrintaasu dhacayso, tabluu ayuu dha ilaahay waa la jaribayaa kullu nafsi naflaarka kulligeeda maa aslafad waxay hormarsatay, waridduu waa la celiyow dha ilaahay khalaa'iqdii ila allaahi alla ayaa loo celiyey mawlaahu mawlahoodii ah alxaqi oo xaq ahay, walalla waxaa ka lumow dha ilaahay mushrikiinta, walalla waxaa ka lumay anhu mushrikiintow dha ilaahay maa fii kaanuu i ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta. maalintaas ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala hunaalika meeshaasow dha ilaahay ay dalika alyowm ayaa laga wadaa yoonkaas oo kaas, hunaalikadan waxa weeye ishaara lilmakaan albaciid weeye, waa mawqifka oo markaasi caqliga dadka uu ka lumaayo. tabluu ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala waa la jaribayaa, tuktabar weeye kullu nafsin amase tabluu, waxaa kaloo la akhriyaa tabluu qira'ahna waa jirtaa, hunaalika meeshaasow ilaahay tadlu way akrinaysaa kullu nafsi naf la arkay kulligeeda maa aslafad waxay hormarsatay oo camalkii ay adduunyada kusoo samaysay ayay kitaabkeeday ka akrinaysaa. oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala hunaalika meeshaas tadlu haddii la yidhahda macnaha waxa weeye waxay noqonaysaa meedal waaweyn oo macnaha waa la jahibayaa weeye ama way ogaanaysaa kullu nafsi naf la arkay kulligeeda maa aslafad waxay hormarsatay haddii ta la akriyana oo laba ta-ood la akriyana way akrinaysaa weeye. waridduu waa la celiyow dha ilaahi subxaanahu watacaala khalaa'iqdi ilallaahi alla ayaa loo celiyey mawlaahu mawlahoodii ah mawlihii alxaqi oo xaq ahay. waridduu waa la celiyow dha ilaahi subxaanahu watacaala ilallaahi alla ayaa loo amda mushrikiinta lamiirkaa loo celiyo waridduu waa la celiyow dha ilaahi mushrikiinta ilallaahi alla ayaa loo celiyey mawlaahu mawlahoodiiyaa loo celiyey alxaqi oo xaq ahay asaabiti daa'im weeye oo markaasi zawaal ilaahayga aan aqbalayn weeye azalan walaa abadan weeye allahaasaa loo celiyow dha ilaahi subxaanahu watacaala. marka hadda mushrikiinta mawlahoodii baa loo celiyow dha ilaahay qur-aankana waxaanu maaragtay arkaynaa wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum kaafiriinta mawla ma laha. marka hadda waxaa laga wadaahaa layidhi marka ilaahay uu leeyahay kaafiriintu mawla ma laha mawla oo bimacna naasira weeye mawlo oo gargaaraa loola jeedaa oo ilaahay u gargaari maayo weeye markaana leeyahay mawlahoodiyaa loo celiya mawla oo bimacna almaaligahaa loola jeedaa marka mawlaha ayaa macno badan ku yimaada hadda ka horna waxaa weeye waynu kasoo warannay. ilaahay wuxuu yihi walalla waxaa lumow dha ilaahay canhu mushrikiinta ka lumay maakii kaanuu ay ahaadeen yabtaruuna kuwa abuurta waxyaabihii ay been abuuri jireen oo markaasi shurakadii iyo ilaahay qeyrkiisa ay caabudi jireen ayaa meesha maalintaas ka lumaaya oo waxa weeye wax gacan lagu haaya aana noqonaynin daaba canhum iftiraa'uhum weye iftiraahooda ayaa ka lumaayo weeye maxaa yeele meeshaas xaqa ayaa daahiraaya marka ma anfinaysaa la yidhi inay xataa kuwaasu macagooda naasi ay yihiin. marka waxaa lamid ahaa la yidhi kullu man ictamada calaa kayri illahi yaa la yidhi qof kasta oo ilaahay keyrkiisa ictimaado saas weeye maalinta qiyaamo yuqaalu lahu hunaalika tablu kullu nafsi ma asaqat. marka insaanka waxaa ku haboonaa la yidhi an yascaa fii khalaasi qalbihi oo fii ikhlaasi qalbihi qalbigiisa maaragtay ikhlaas sida ugaga samayn lahay inuu ka shaqeeyo oo wahmiga uga saari lahay aladii yurjiuhu ila alictimaad calaa kayri illah waxa weeye wahmiga inuu iska saaro ayaa la doonaya qof oo qalbigiisa ikhlaas uu sameeyo wahmigana uu iska saaro kaasoo macnaha wahmigaaso u dhibaato gelinaya marka dambo inuu maaragtay ictimaado ilaahay qeyrkiisa weeye oo masalan ba qof jaahiisa uu ictimaado ama maalkiisa uu ictimaado ama cilmigiisa uu ictimaado ama camalkiisa uu ictimaado aw kayri dalika weeye si waxa weeye qofku hadduu arrintaas uu ka leexdo allaha xaqa xaqnimadiisa uu arko baadilkana baadilnimada uu arko weeye xaqa ayuu raacayaa baadilka ayuu ka dheeraanayaa. marka waxa weeye waxaa caddaanayaa la yidhi arrintan wa bihaada alamri yatabayanu alweliyu min alcaamiya la yidhi waxaa kala caddaanaya weliga iyo caamiga la yidhi weligu waxaa la yidhi yaraal ashyaaa kullahaa daahiran wa baadinan min allah qofka weligaahu ashyaada waa arkayaa dhammaanteedaa la yidhi daahir iyo baadin ilaahay xaggiisoo ka arkayaa. marka isagu mar walba waa mid mudma'inan ahoo ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa qalbigiisa ayuu raalli ku yahay taasin weeye waa mid ilaahay isu dhiibay wax allaala wixii maaragtay alla uu ku falaayo ilaahay ay isu dhiibow maaragtay waa nin naftiisa salimay. laakiin midka caamiga ahaa la yidhi wuxuu ictiqaadinayaa qalbigiisa uu ka ictiqaadinayaa in markaasi waxa weeye ilaahay qeybkiisa oo markaasi waxa weeye tacalluq uu kuleeya wax u tari kara weeye. marka sidaas ayaa markaasay lagu kala ogaanayaa maxaa yeele qofka ilaahay addoonkiisa ahu waxa weeye wax walba oo addoonka alle isu dhiibay ah wax walba ilaahay xaggiisa ayuu ka arkaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jiraa saydka maxamed kahow man keebaa yarsuqukum idin arsuqaaya ilaahay subxaanahu watacaala aayadda aynu meeshaan ka gelayno nabigiisa ayuu wuxuu amrayaa inuu xujo ku ooga mushrikiinta isla markaasina uu buriyo waxa ay ku sugan yihiin mushrikiinta oo israaga weeye waxaana meesha lasoo jeedinayaa sideed su-aalood ayaa lasoo jeedinayaa. mushrikiintu waxay ka jawaabayaan shanta ugu horeysa, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam lama ayuu ka jawaabayaa oo ka dambeysa oo ilaahay yaa ku tacliiminaya. midda ugu dambeysoo siyeedaadne waxa weeye jawaab loo sheegi maayo, maxaa yaale iyada waaba lagu cilmi leeyahay wey. marka hadda intaasaa meesha ka soconaysa, qul waxaa u tiri hawda ilaahay saydka maxamed kaahow, man keebaa yarsuqukum idin arsuqaaya min asamaa'i samada xaggeeda yaa idinka arsuqaya, yaa samada madar idinkaa keenaya, wal ardi arlada xaggeeda yaa idinka arsuqaaya oo waxa weeye nabaad idinkaa keenaya. aman waa kuma haddana u dhahowda ilaahay yamliku samca maqalka hananaya iyo wal absaara aragyaalka hananaya, waman waa kuma u dhahowda haddana ilaahay yukhriju lxaya midka nool soo bixinaya min almayiti mid dhintaysa soo bixinaya, wa yukhriju lmayita mid dhintana soo bixinaya min alxayi mid noolka soo bixinaya, waman waa kuma haddana yudabbiru lamra amarka maamulaya khalaaqda dhexdooda. fasa yaquuluuna waxay ku qawli doonaan udha ilaahay allahu alla weeye saas. shantaa su-aalood ayaa ka jawaabaya, labada ka dambaysa rasuulkaa ka jawaabaya, midda kaleentoodna waxa weeye su-aal jawaab markaasi uma u baahnaba. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxaa u jiraa sayidka maxamed saahu, man keebaa yarsuqukum idinka arsuqaya min asamaa'i samadaya idinka arsuqaya oo madar idinkaa keenaya, maxaa yeele madarku asaga ayaa wuxuu yahay kale risq ah wey. wal ardi arladana yaa idinka arsuqaaya oo dhulka yaa nabaad idinkaga soo bixinaya, aman waa kuma haddana yamliku samca maqalka hananaya bimacna alasmaac weeye yaa abuuray weeye maqalka iyo wal absaar aragyaalka, waman waa kuma haddana yukhriju lxaya midka nool soo bixinaya min almayiti mid dhintaysa soo bixinaya oo waxa weeye nutfadii xayika soo saaraya, wa yukhriju lmayita mid dhintana soo bixinaya min alxayi mid noolka soo bixinaya oo nutfadii amase ukuntii oo mayid ah soo bixinaya weeye xayi oo insaanka iyo daa'irka soo bixinaya, waman waa kuma yudabbiru lamra amarka maamulaya khalaa'iqda dhexdooda yaa amuuraha maamulaya. sidaa haddii la yidhaahdo jawaab kale ma lehe, fase yaquuluuna waxay ku qawli doonaan udha ilaahay allahu alla weeye huwa isaga suuqa dunuubka daacal huwa kaasu allahu alla weeye intaas wax samaynaya waa alle. markaasaa hadday u qoraan faqul waxaa u tiraahdaa afalaa tattaquuna, suu ka cabsamaysiin marka allah hadduu yahay oo sifaatkaa iska leeyahay sow ilaahaas kama baqaysaan oo rumaymaysaan. fadalikum kiinaas u dhahowdha ilaahay oo ashyaadaa samaynaya allahu alla weeye. fadalikum kiinaasu allahu alla weeye, mise dee khabaray isu tahay rabbukum rabbigiinu weeye, rabbigi alxaq oo xaq ahay waa khabar labaad rabbukum iyaduna. fadalikum kiinaas ou dha ilahay u dhahowdhay ilahay subxaana wa tacala rasuulkiisa allahu alla weeye, rabbukum rabbigiinu weeye, rabbigi alxaq oo xaq ahay. famaadaa maxay baa marka bacda alxaqi xaq gadaashiisa ahaaday ila lalaalu baadiyo ah mooye. famaadaa maxay baa bacda alxaqi xaq gadaashiisa maxaa ah ila lalaalu baadi mooye, istifham oo markaasi litaqiira weeye. macnaha waxa weeye laysa bacdahu kayra, waxa weeye xaq bacdigiisa kayrkiis ma aha weeye. faman akhdaca alxaqa xaqa qofkii gata oo cibaadada ilaahaya waqaca fi dalaali baadi ayuu ku dhacaya, maxaa yeele qofku imaa cala alxaq wa imaa cala albaatil, qofku labadaasu yahay, inuu xaq ku sugan yahay inuu baatil ku sugan yahay qofku labadaasu weeye, wax ka dhexeeya ma jiraan. faana kayfa sidee baa u dhahowdha ilaahay tusrafuuna laydiin iilaya ma see laydiin iilaya oo waxa weeye iimaanka laydinkaga iilaya maca qiyaami lburhaani xujo iyadoo ay ku quntay see laydinkaga iilaya iimaanka. saas u dhahowdha ilahay subxaana wa tacaala. kadalika sidaasoo kale udha ilaahay kamaa suruufa haa-ulaai, sida qoladan loo iilay oo iimaanka looga iilay, kadalika sidaasoo kale u ilaahay xaqad way waajibtay kelimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisa udha ilaahay cala aladiina kuwa korkooda ay ku waajibtay fasaquu faasiqo udha ilaahay, kafaruu kufriyo weeye waa la amla-ana jahannama weeye. kadalika sidaasoo kale udha ilaahay subxaana wa tacaala xaqad way waajibtay udha ilaahay kelimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisa way waajibtay cala aladiina kuwa korkooda ayna ku waajibta fasaquu faasiqoobay. kelimada ilaahay waxa weeye inuu alla dhahay la amla-ana jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin, jinni iyo insi waxaanu ka buuxinaynaa, naasa ayaanu ka buuxinaynaa. marka dadkan fusaqada ahoo kufaarka kelimada ilaahay yaa ku waajibta oo kusugnaatay. annahum ayagu amrata wahiya waxa weeye kelimadaasu annahum ayagu laa yu'minuuna inaysan rumaynayn. saabiqada waxaa u dhaqday inaan iimaan laga helaynin, haddii iimaan laga waayona inay cadaab jilayaan ayaa markaasaa dhacaysa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala annahum ayagu laa yu'minuuna inaysan rumaynaynin, weeye kelimadaasu amase annahum ayagu laa yu'minuuna inaysan rumaynaynin ayaa u waajibtay. il waxaa u tirowda haddana ilaahay subxaanahu watacaala siiska maxamed kaawu hal hee min shurakaa'ikum shurakadiina ma kamid yahay man duul yabda'u alkhalqa khalqiga bilaabaayo sina bacdiyada yuciiduhu soo celinaayo. ilaahay wuxuu yihi waxaa u tiraa adoo xuji ku ogaaya mushrikiinta qul waxaa u tiraa sayidka maxamed kaahow hal hee min shurakaa'ikum shurakadiina ma kamid yahay asnaamta aad caabudaysiin man duul yabda'u alkhalqa khalqiga bilaabaayo cadam ka ahaysiinaya suma bacdiyada yuciiduhu soo celinaayo bacda almowt. qul waxaa u tiraa udha ilaahay allahu alla ayaa yabda'u khalqa khalqiga bilaabaayo suma bacdiyada yuciiduhu soo celinaayo. waa jawaabi inagu uu ka jawaabayo ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa khalqiga bilaabaayo oo cadam ka ahaynaayo yunshi'u alkhalqa min alcadam weeye isaga ayaa haddana soo celinaayo sidaas u dhaho udha ilaahay subxaanahu watacaala oo qiyaamo isagaa si xisaab iyo jasa si loogu sameeyo weeye. marka waxa weeye su-aashan kama aysan jawaabin baa layidhi ilaahay yaa jawaabay markaasaa tawaliyaa layidhi maxaa yeele ayagu waxayba inkirsan yihiin baxsigay inkirsan yihiin hadday ka jawaabi lahaayeenne iqraaray ahaa laheeday oy qiraan markaasi baxsiga inay rumaysan yihiin. waxaa kaloo ansixaysaa layidhi in xujo looga dhigaayo si adillo iyo baraahiin loogu oogo mushrikiinta weeye oyu awoodi waayaan inay markaasi rasuulka calayhi salatu wasalaam ay la doodaan. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa annee kayfa sideeba suufa kuwana laydiin iilayaa u dhex see laydiin iilayaa oo waxa weeye laydinkaga iilayaa cibaadada ilaahay ayadoo daliil cad meeshaas uu yaalo. su-aasha kale waa tan qul waxaa u tira udha haddana ilaahay hal hee min shurakaa'ikum shurakadiina ma kamid yahay man duul yahdiih wax ku hanuuninaaya ila alxaqi xaqa wax ku hanuunaya. qul waxaa u tira udha ilaahay sayidka maxamed kaahow hal hee min shurakaa'ikum shurakadiina ma kamid yahay asnaamta aad caabudaysaan man duul yahdiih ku hanuuninaya ila alxaqi xaqa wax ku hanuunaya oo xujad oogaayo weeye hanuunna abuuraaya. qul waxaa u tira udha ilaahay allahu alle ayaa yahdiih ku hanuuninaya lilxaqi xaqa wax ku hanuunaya. taas iidana sidoo kale weeye jawdeeda rasuulka calayhi salaam ayaa ka jawaabay. qul waxaa u tiraa udha ilaahay subxaanahu watacaala allahu alle ayaa yahdiih ku hanuuninaya lilxaqi xaqa alle ayaa wax ku hanuuninaya. haddaba afa man duul yahdiih ku hanuuninaya ila alxaqi xaqa wax ku hanuuninaya oo alla ah afa man duul yahdiih ku hanuuninaya ila alxaqi xaqa wax ku hanuuninaya waa alla kaasuye miyaa axaqu ku xaqnimo badan an yutabaca in la raaco amase man miyaa ku xaqnimo badan in la raaco laa yahdii aanan waxba ku hanuunaynin xaqa ilaa u yuhdaa amase man duul miyaa ku xaqnimo badan laa yahdii aanan hanuuninaynin ilaa an yuhdaa isaga in la hanuunsan mooye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u tiraahdaa allahu alle yahdii waa ku hanuunayaa lilxaqi xaqa afa man duul yahdii ku hanuuninaya ila alxaqi xaqa wax ku hanuunaya oo alla ah miyaa axaqu ku xaqnimo badan an yutabaca in la raaco amase man duul miyaa ku xaqnimo badan laa yahdii aan hanuuninaynin oo waxba hanuuninaynin ilaa an yuhdaa isaga in la hanuunsan mooyaane kaas miyaa ku xaqnimo badan in la raaco weeye. istifhaamtaa markaasi waxa weeye taqdiir weeye waana tawbiiqna waa ku jirtaa al awalu axaqu weeye midka hore ayaa xaqnimo badan ayaa xaq ah in la raaco isaga weeye. famaa lakum maxaa lahaantiina u dhahowdha ilaahay maxaa idinku dhacay haddaba kayfa sidee baa taxkumuuna aada xukmanaysaan xukunkan uu faasidka famaa lakum maxaa lahaantiina waxa weeye ayu shayin sabata lakum war maxaa idin sugnaaday xaaladatan waxa weeye oo sidaan oo laga waramaayo maxaa idin sugnaaday. macnaha marka hadda aayadda waxay eheday macnuhu waxa weeye aman laa yahdii ilaa an yuhdaa ayuu dha ilaahay istisnaa min min axwaalay kamid taha la yidhi macnaha waxa weeye laa yahtadii fii xaali min alaxwaal ilaa fii xaali ihtidaa ilgayr iyaah weeye. macnaha waxa weeye hidaayatu lasnaam kownaha tanqulu min makaanin laakhir weeye tunqalu min makaanin laakhir weeye waxa weeye asnaamta hidaayadeedu waxa weeye ayada laftirteeda ayaaba la hanuuninayaa oo meela ina laga qaadaa meel kala dhigaya. macnaha marka waxa weeye laa tantaqilu min makaanin laakhar weeye, ayadu waxa weeye makaan ina ka kacdo meel kale ma sii karto weeye, ilaa in la xambaaro oo la qaado mahe. arrintaas asnaamtay daahir ku taalayi. laakiin masalka nabi ciise iyo cusayraa layidhi faman laa yahdi laa yakhluqu lhuda, waxa weeye qofki waxa weeye aan wax hanuunayni hanuun ma abuuri kara weeye, laa fii nafsii walaa fii kayri weeye, marka khalqiga dhammaantooda aadisiin ayay ka yihiin inay hanuun ay abuuraan weeye, maxaa yeele naftooda kay uma milkiyaan iska day kayrkoodii. oo marka wixii makhluuqa oo waxa weeye ayagu cuqalo ah haddana wanaagsan sidii nabiyullaahi ciise iyo cusayr oo la caabuday ayaga waxaa laga wadaa hal yidhi haddii la yidhaahdo ayaga waxaa la yidhi hanuun ma abuuri karaan weeye, maxaa yeele hanuunka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qalbiga ku abuura isaga ayaana la khaasta. marka alla wuxuu yidhi famaa lakum maxaa lahantiina wa maxaa idinku dhacay, kayfa sidee baa taxkumuuna aada u xugmanaysaan xukunkan oo faasidkaa weeye. xukunka faasidkaa waxa weeye min itibaaci maa laa yaxiqu itibaac, waxa weeye inaad raacdiin walaxaan mutaysanin in la raaco weeye. alla markaas wuxuu dhahay wamaa yattabicu ma raacaayo aktaruhum, badankoodow ilaahay nimankaa mushrikiinta badankoodu ma raacayeen cibaadatu lasnaam ilaa dhanan mala mooye, oo hadda asnaamtan iska caabudayaan oy raacsan yihiin waxa ay ku raacsan yihiin waa mala weeye. maxaa yeele taqliid aabba'doodii uga yimid weeye, aabba'doodii iska saasade. markaasuu dhahay ilaahay ina dhanna malihi laa yugnii ka deeqi maayo waxba ka tari maayo min alxaqi xaqa shay-intay ka tari maayo, ina dhanna malihine laa yugnii kama daafacayo waxba kama taraayo min alxaqi xaqa shay-an shay shayin, waxaa weeye cilmi laysagaga doonaayo oo in ilwo cilmi lahaada la doonaayo dhanna waxba ka tari maayo weeye. in allaha allow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala caliimun aleeku cilmi la weeye alleh bimaa yafcaluuna waxay falaayaan. in allaha allow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala caliimun aleeku cilmi la weeye bimaa yafcaluuna waxay falayaan, ilaahay subxaanahu wa tacaalana caalim buu ku yahay waxa ay samaynayaan. wax dhaniyana waxay tarayaan lama arko, meel macnaha yaqiin loogaga baahan yahay dhanna waxba kama taraya layii. marka haddana waxay samaynayan alla caalim buu ku yahay, tahdiid bay u tahay waxyaabaha ka dhacaayo afcaasha oo shaniicada iyo axwaasha qabiixadaani ilaahay waa og yahay waana ku jaasinaya weeye. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xugunkiisa iyo kama baxsanayaan, ilaahay cilmigiisa oo kula socdaa waxa laala waxay sameeyaan alla waa ku jaasinaya. casharkeena intaasuu ku eg yahay, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 37 oo suuratu yuunus kamid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay qolooyinkii mushrikiinta ahay, caqiidadoodiibaa ilaahay nooga soo waramay, iyo sida maaragtay caqiidadaas loogugu radinayay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo waramay. alla markaa waxa uu dhahay aktarkoodu ma raacayeen cibaadatu lasnaam ilaa dhanni mooyaane male, oo taqliid oy maaragtay saarsadeen aabba'doodii kaya ayay ku raacayaan. hadda aayaddaasu casharkeen ugu dambaysay waxa weeye hadda ilaahay wamaa yatabicu aktaruhum ayuu dhahay. aktarka markii la yidhah waxaa ku baxaya aqal, marka in aqaliye ah waxaa ka caddaanaysa inay og yihiin in markaasi waxa weeye asnaamtu waxba aysan ahaynin, hase yeeshee waxa ay ku caabudayaan ay yihiin mucaanidnimo ay tahay. marka alla wuxuu dhahay dhanniguna meel xaq loogaga baahan yahay iyo yaqiin waxba kama tara ul ilaahay, allana caalim ayuu ku yahow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ay falayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga waramayaa meeshaan in maaragtaya la radiyo oo lagu celiyo dadkii maaragtaya qur-aanka beeniyey, oo haddana sheegtay qur-aanku inuusan ilaahay xaggiisa uusan ka imaanin oo nabigu calayhi salaatu wasalaam isagu iska samaystay oo jeebkiisa ka samaystay. macnaha aayaddana waxay noqonaysaa ma habboona qur-aanka kan wax suurtagelayna maahan in la iska abuurto la been abuuro, maxaa yeele qur-aanka taraakiibkiisa macnaha sida qur-aankan ay isu korsiyeyo wanaagga badan wixii cajis gelisay caalamiinta oo dhan, wixii makhluuq oo dhan cajis gelisay. maxaa yeele culimmadu waxay yidhaahdeen kalaamka wanaagiisu wuxuu ka dhashaa calaa xasabi sixati cilmi lmutakalima yidhaahdeen. qofka waxa weeye waramaaya cilmigiisa waa saxnimadiisa ayaa hadalka wanaagsan uu ka dhashaa weye. maxaa yeele qofku markii cilmigiisa uu waasac yahay waxa uu sheegaayo wax markaa si wanaagsan oo la fahmi karabay noqonayaan. haddii laakiin mutakallimku waxa weeye sicatulcilmi uusan lahaynin oo cilmigiisu waasac uusan lahaynin hadalkiisuna fiicnaan maayo. marka axad ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa gaarayna ma jiro weeye. marka qur-aanku waxa weeye waxa uu noqday markaasi axsanu lkalaam uu noqday, maxaa yeele wuxuu ka yimiday axsanu lmutakallim uu ka yimiday. saas daraaddeeda ayaa qur-aanka waxaa ka caajisay khalaa'iqdoo dhan, jin iyo insi weeye iyo malaa'ig, maxaa yeele wuxuu qur-aanku ka yimiday aclaa dabaqaati lbalaaqa weeye, balaaqada dabaqaadkeeda midda ugu sarraysa weeye. maxaa yeele saaxibu lhamdiya waata u dhahay acjasa alinsu aayatan minhu waaljinnu fahallaa ataa bihi lbulaqaa'u, ilaa uu ka dhaho suwarun minhu asbaha suwaran mina wamasalu nadaa'iri nudaraa'u, waata u dhahay. marka hadda qur-aanka ilaahay wax sidiisaahu ma jiraan weeye, wax cid ay samay kartahay ma ahan. alla markaasuu dhahay subxaanahu watacaala wamaa kaana, ma uusan ahaanin haada alqur'aanu, qur'aankan oo kana ayuu dhe ilaahay an yuftara, in la abuurto ma uusan ahaanin. min duuni illahi, ilahay tukadiisa la abuurto wamaa kaana ma ahaanin, ma wax suurtagelaya ma ahan. haada alqur'aanu, qur'aankan oo kana ayuu dhe ilaahay an yuftara, in la abuurto min duuni illahi, ilahay keyrkiisa la abuurto walaakin, kalkeeda qur'aanka waa la soo dejiyey tasdiiqa aladii, kii isagoo u rumaynaya bayna yaday hortiisa ahaaday oo kutuba iyo watafsiil alkitaabi, kutubta isagoo caddaynaya laa rayba shakina fiihi, kitaabkan qur-aanka ma uusan ahaanin buu dhe ilaahay min rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda inuu ka ahaaday. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaakin kalkeeda unsila, isaga suuqa diro qur-aankan waa la soo dejiyey tasdiiqa aladii, kii isagoo u rumaynaya bayna yaday hortiisa ahaaday oo kutuba, kutubti samaawiyada ahayday almunazala cala alambiyaa, ambiyada ilaahay lagu soo dejiyey ayuu urumaynaya. wa tafsiila alkitaabi, ou dhe ilaahay haddana waxa weeye waa mid caddaynaya, kitaabki ayuu caddaynaya. kitaabka hadda meeshaan waxaa laga wadaa ha layidhi looxul maxfuud waaya la yidhi. qur-aanku marka wuxuu caddaynayaa waxa looxul maxfuud ku qoran weeye, oo min cilmi maa kaana wamaa yakuunu wamaa huwa kaa'inun, wixii horay u ahaaday cilmigooda, wixii ahaanaya, wixii hadda xaalaho la jooga weeye ayuu caddaynayaa. marka waxaa la yidhi qofkii la siiyey culimmadu yidhaahdeen shay oo asraaru lqur'aan ah ma u baahnaa la yidhi qofkaasu idilaac oo looxul maxfuud ou daalacda uma baahna. oo masalanba waxa weeye dadka ilaahay kasriga uu siiyo oo ilaahay maqaamaadka kale uu gaarsiiyo waxaa dhici karaysa bacdul maaragtay ya awliyaa ilaahay inuu siiyo idilaah oo markaasi uu daalacdo looxul maxfuudka weeye. marka hadda qofkii qur-aanka asraartiisa la siiyo oo qur-aanka fahm daqiiqa ilaahay uu ka siiyo arrintaas ma u baahnaa la yidhi. maxaa yeele qur-aanka ayuu ka qaadanayaa wixii uu doonayo, qur-aanka ayuu ka qaadanayo isaga ayaaba ku filanba. maxaa yeele qur-aanku waxa weeye wa tafsiila alkitaabi, ou ilaahay kitaabkii looxul maxfuud ahay ayuu caddaynayaa weeye. tabyiinu maa katabahu llahu, weeye wixii ilaahay uu qoray ayuu caddaynayaa, oo min alaxkaami wagayriha, weeye axkaamiyo qeyrkeeda. marka hadda waxa weeye qofkii qur-aanka ilaahay fahm uu ka siiyo muhiima oo aada iyo aada oo maaragtaya daqiiq u ah oo asraarul qur-aan ilaahay uu baro, waxa weeye waxuu u baahan yahay lama arko. asraarul qur-aan ilaahay uu baro waxa weeye waxuu u baahan yahay lama arko weeye. marka hadda waxa weeye karaamada markaasi waxa weeye culimmadu ay yidhaahdaan waxaa lagu daalacdaa looxul maxfuudka, ninkaas u baahnaa maayo. mar haddii waxa weeye asraarul qur-aan ilaahay uu siiyey, maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi wa tafsiila alkitaabi uu dhahay, maxaa yeele qur-aankiyaaba wuxuu caddaynayaa wixii looxul maxfuud ku qoray isaaba caddaynaya buu yihi. laa rayba shakiya, u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala fiihi, ma ahanin qur-aanka, u dhe ilaahay min rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda inuu ka soo degay, shaki kuma jiro, u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. hadallada markaasi mushrikiinta ay leeyihiin waxba kama jiraan weeye. am yaquuluuna, ma waxay ku qawlayaan mushrikiinta ou ilaahay ishtaraahu muxamed aa abuurtay qur-aanka, ikhtalaqahu muxamedu, maxamed aa iska samaystay. sida hadday yidhahdeen qul waxaa u jira ul ilaahay fa-tuu la kaalaya bisuuratin, suurad la kaalaya oo mislihi qur-aanka masalkiisa. haddii qur-aanka muxamed iska sameeyey suurad isagoo kalaa keena weeye, oo xagga fasaaxada iyo xagga balaaqada kula mida weeye, calaa wasil iftiraa'i oo weliba been abuur oo been abuur aad ku keenteen weeye. fa innakum carabiyuuna fusaxaa misl, maxaa yeele idinku waxaasiin carab oo waxa weeye fusaxa ah oo anigoo kalaa udhahalna may leey keena weeye. markaa qul waxaa u jiraa udha ilaahay fa-tuu la kaalaya bisuuratin, suurad oo mislihi qur-aanka masalkiisa, suurad qur-aanka masalkiisa keena weeye oo la been abuuray, haddii qur-aankan been abuurasho lagu samaysa lahay weeye. marka hadda arrintan waa tabkiid weeye, maqaaladoodii faahfaahsiisada ahayday ayaa tabkiid looga dhigayaa weeye, waana jawaab weeye markaasi, oo markaasi shardi muqadaratiisa weeye, oo waxa weeye in kaana alamru kamaa tazcamuuna, hadalku amarku hadduu yahay saad sheeganaysaan, fa-tuu bisuurati misli weeye. hadda nimankaka marka waxa lagu horgudbay oo markaasi xujada ahi dhowr maraatib weeye, oo waxaa la yidhi nabi calayhi salaatu wasalaam xujooyinka oo markaasi waxa weeye qur-aanka inay ka caajiseen oo laga caajis geliyo oo nabigu ka horgudbayo ilaahay oo u laqinay rasuulka waa afaraa la yidhi. tan ugu horeysa waxa weeye waxaa lagu horgudbay baa la yidhi mara jamiicu lqur-aan oo dhan, oo ilaahay wuxuu yihi qulla in ijtamacat linsu waljinnu calaa an yaatuu bimisli hada alqur'aani laa ya'tuuna bimislih walow kaana bacdum libacdin dahiira. marna ilaahay wuxuu ku horgudbaa la yidhi kuban suuradooda waxa u dhahay qul faatuu bicashri suwarin mislihi, la imaada kuban suurado qur-aanka masalkiisa oo muftarayaad ah oo la been abuuray. marka saddexaadna allah wuxuu ku gudbay baa la yidhi suurad sida hadda meeshaan aayaddan aynu ku jirna ah weeye, oo qul faatuu bisuurati mislihi ou dha ilaahay. tan afaraad ilaahay wuxuu ku horgudbay baa la yidhi bixadiisi mislihi weeye, sida ilaahay wuyihi falyaatuu bixadiisi mislihi in kaanuu saadiqiin. intaasoo dhanna waxa weeye inaa qur-aanku mucjiso uu yahay oysan awood u lahayn ayaa mar walba la tusaayey, ee xataa xaraf qur-aanka kamidana ma keeni karaan, oo qur-aankaanu ma ahan carabi carabiyaan ka saaya asaan keenaya ma ahan weeye, carabi waa ka sarreeya inkastoo lugatulcarab lagu soo dejiyey. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala am yaquuluuna amtaan munqadico bimacnaa bala waa la dhihi karaa la yihi, waxay ku qawlayaan iftiraahu muxamed aa abuurtay qur-aanka. qul waxaa u tiraahdaa fa-tuu la kaalaya bisuuratin, suurad oo mislihi qur-aanka masalkiisa, wadcuu una yeerta adinkoo kaalmaysanaysiin man ruuxii istadactum aad karaysaan oo min duuni illahi ilahi qayskiisa, wadcuu u yeerta lilicaanati calayhi weeye adinkoo u kaalmaysanaysiin man istadactum ruuxii aad karaysaan oo min duuni illaahi ilaahay qayrkiisa, oo waxa weeye ilaahay qayrkiisa waxa u kaalmaysta in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya, oo waxa weeye aalihada had caabudiin xataa garab nagu siiya dhaha weeye, haddii markaasi aad leedihiin qur-aankaanu iftiro weeye, marka taas way awoodi waayeen. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala sidaan leeyihi falad kadabuu way beeniyeen ou dhah ilaahay bima shay lam yuxiiduu aysan koobin bicilmihi cilmigiisa aysan koobin, walamaa ya'tii malxaa lamaa ya'tiihim awsan u imaanin ou dha ilaahay ta'wiiluhu ta'wiilkiisa uusan u imaanin caaqibatu maa fiihi waxaa ku sugan ciribtooda oo waciid ah, kadalika sidaasoo kale ou dha ilaahay sida nimankan mushrikiinta ah qur-aankaay u beeniyeen ayaa kadaba aladiina kuwa u beeniyeen min qablihim ayaga hortooda ahaaday rusushooda ay u beeniyeen, fandur fiiri ou dha ilaahay sayidka maxamedka ahu kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu daalimiina kuwii daalimiinta ahay ciribtooda siday ahaatay fiiri ou dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala nimankaan mushrikiinta ahu waxay beeniyeen ou dha ilaahay bale kadabuu waxay beeniyeen ou dha ilaahay bimaa shay lam yuxiiduu aysan koobin bicilmihi cilmigiisa aysan koobin, waa qur-aankaas weeye qur-aankii ayagoon macnaha cilmigiisa aan baranin oon ogaanin oon waxba markaasi aan tadaburin ayay iska beeniyeen un kaliya biduuni markaasi tadabur weeye, ayagoo waxba aan tadaburin ayay mujarad ay arkeenba way horey ay ka beeniyeenba. taasina marka waxa weeye waa dhibaatada haysata sidaa kaa ilaahay leeyay. alfaaddiisi maysan fahmin, macaanidiisi maysan fahmin. marka tadiibkoodaanu waxa weeye faham la-aantooda weeye oo qur-aanka macniisa aysan fahamsanayn, iyo macnaha jaahiliinta jahliga ay jaahiliin ay ka yihiin, qur-aanka fadligiisa ay ka yihiin. maxaa yeele masal ayaa wuxuu ahay baa la yidhi, man jahila shay-an caadaahu, qofki shay jaahil ka ahaada waa la colaysamaa weeye, qofku sidiisa wax uusan aqoon u lahaynin. waxaa kaloo la yidhahda almar-u caduwun limaa jahila, qofku wuxuu jaahil ka yahay colow u yahay. caarifka la yidhaha imaamu lbusiri waa sa u dhahay isaguna, qad tunkiru lcaynu low ashamsi min ramadin wayunkiru lfamu dacma almaai min saqamin. waa u dhahay ishu waxaa la arkaa inay inkirto oy dhibsato shucaaca amase iftiinka oo qoraxda min ramadin u dhahay min ajli ramad weeye daaf haaya daraaddiis, daaf haaya ayay la inkiraysaa. wayunkiru lfamu afkuna inuu inkiraa iyadana la arkaa dacmal maai biyaha dhadhankooda min saqamin xanuun daraaddiis, oo biyihii macaanay qofka inay la xaraaraadaan baa dhicsanaysa. waxaa yeelahay markaasi waxa ku qumay oo markaasi maralka ayaa yeelaya nimankan hadda marka mushrikiinta ayaga waxaa ku qumay jahli iyo faham la-aan ayaa ku quntay. qofkuna waxa weeye hadduu jaahil yahay uusan faham uusan lahaynin, waxaa ka imaanaya inuu wax walba uu inkiro, sida ishaas daafka haaya waxa weeye qoraxda iftiinkeeda ayuu inkiraysa u dhibsanayso, ayuu isaguna xagga u dhibsanayaa. qofka waxa weeye jiran sida biyaha dhadhankooda iyo shayga macaanka oo u dhibsado isaga qaraar ula noqdaan ayaa xaqi qaraar ula noqonaya. marka waxa weeye shay aysan cilmigiisa koobin ayay iska beeniyeen buu dhahay ilaahay. walamaa yaatiim walxaa lamaa yaatiim lam yaatiin, weli uusan u imaanin buu dhahay ilaahay. ta'wiiluhu ta'wiilkiisa u dhi ilaahay, macnaha waxa ciribtiisa ku sugan oo waciida aysan uyu imaanin. maxaa yeele cadaabka loogu yaboohay qur-aankani weli uma imaanin, ee haddii hadda cadaabku u imaanahay way ogaalahayeenba. ilaahay markaa wuxuu yihi kadalika, sidaas oo kale ey kadalika takdiib weeye, sida mushrikiintu qur-aankaay u beeninayaan. kadalika sidaasoo kale ud ilaahay, kadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim ayaa ka horreeyey. oo hadda qoladan macnaha beenintu gooni kuma ahane, waxa weeye kufaarihii ayay ka horreeyey ayaa rusushooda saa u beeni jiray. fandur fiiriyow dhi ilaahay sayidka maxamed kaahu, kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu daalimiina, kuwii daalimiinta ay ciribtoodi say ahaato u fiirso ud ilaahay, kuwii ilaahay rusushiisa beeniyey waxaa ku dhacay in halaag ilaahay uu ku cirib gooye waaye, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala halaag waa halaagay. fakadalika tuhlaku haa-ulaai, qoladan ayagana saasaa loo halaagayaa. marka halaaga qoladan ummati maxamed wuxuu noqonayaa baa layidhi in maaragtay mu'miniinta lagu sallido oy laayaan weeye, ee hadda muraad kuma ahan baa layidhi halaag oo caama oo dhulka lala gooyo daanyeerayo doofaara lagu nasaxo. arrintaas waxaa lagu rafciyaa layidhi rasuulkeena calayhi salatu wasalaam barakadiisa ayaa lagu rafciyo. ilaahay wuxuu dhahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, saasuu dhahay ilahay subxaana watacaala. wa minhum, waxaa kamid ah u dhahay ilaahay, lamiirkan waxaa loo celinayaa nimankii ahlu maka ahay oo qurayshoo nabiga kasoo horjeedi jiray. markaas ay nabiga kasoo horjeedaana ilaahay wuxuu ka warramayaa cilmiga ilaahay inay ku dhaqday dadkan hadda markaas nabiga kasoo horjeeda dad kamida inay mu'miniin naqan doonaan oy rasuulka rumaynayaan oo ina arrintu sidaan sii ahaanaynin. wa minhum, waxaa kamid ah u dhahay ilaahay ahlu maka, waxaa kamid a man duun yu'minu rumaynaaya bihi bilqur'aani, qur-aanka rumaynaaya. hadda waxa weeye mar walbana way iskacaamo adduunka waxa weeye dad badan oo gaalo iska ah oo mase waxa weeye shaqaawanimo ay ka muuqato ayaa waxaa dhacaysa mustaqbalka ama khaatumada inuu wanaagsanaado. wa minhum, waxaa kamid ah u ilaahay nimankaas ahlu makaa man duun yu'minu rumaynaaya bihi bilqur'aani, qur-aanka rumaynaaya. licilmi illaahi daalika, minhu weeye ilaahay ayaa saas ka og. wa minhum, waxaa kamid ah oo kale u dha ilaahay man duun laa yu'minu aan rumaynaynin bihi qur'aanka aan rumaynaynin, midaan weligiis rumaynayn oo sidiisa ku dhimanaana waa kamid ah u dha ilaahay. wa rabbuka, rabbigaasi uu ilaahay aclamu, allihii ogsoon weeye caalim ku ah bilmufsidiina, kuwa mufsidiinta. wa rabbuka, rabbigaagu aclamu waa og yahay bilmufsidiina, kuwa mufsidiintaan alla waa ogyahay, tahdiiday u tahay. oo hadda kuwa mufsidiinta ilaahay inuu moog yahay maahano fasahaadka asagoo alla moog yahay ay samaynayaane alla waa og yahay waana ku jaasinayaa camalkooda. alla wuxuu yihi haddana subxaana wa tacaala wa in kadabuuka, hadday ku beeniyaan u dhay ilahay sayidka maxamed kaahu, wain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqul, waxaa u tiraahdaa lii aniga waxaa ii sugnaaday ama lii camalkayga ayaa ii sugnaaday, walakum idinkana waxaa idin sugnaaday camalukum camalkiina. Oo qof walba waxa weeye camalkiisa jasiisa ayuu iska leeyahay. antum idinka quladiina almushrikiinta ahi bayiuuna kuwa beriya ayaa tihiin, mimaa shay ayaad ka beri tihiin, acmalu anugu aan camal farayo waana aniguna beriun beri ayaan ka ahay, mimaa tacmaluuna waxaad camal faraysaanna beriyaan ka ahay. laakiin aayaddan waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa lagu nasakhay aayatu sayfa lagu nasakhay, oo markii waxa waaye aayatu sayf ay soo degtay sidaas markaasi mowqifkaas laga istaagi maaye, waa lala jihaadaya waana la dagaalaya, saasaa la yidhi. marka sidaas ayaa aayadda madluulkeeda uu kutusinaya haa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala faqul, waxaa u jiraa wain kadabuuka hadday ku beeniyaan u dha ilaahay faqul u dheh nimankaa mushrikiinta lii aniga waxaa ii sugnaada camalii camalkayga, walakum idinkana waxaa idin sugnaada camalukum camalkiina, antum idinka mushrikiintaahu beriuuna kuwa beriya ayaa tihiin, mimaa shay ayaad ka beri tihiin, acmalu aan camal falaayo waana aniguna beriun beri ayaan ka ahay, mimaa tacmaluuna had camal falaysiin, oo shirkigaasa weeye. waminhum waxaa ka mid ah u dha ilaahay subxaana wa tacaala mushrikiinta min duul yastamicuuna ku dhegaysanaya ilayka adiga ku dhegaysanaya sayidka maxamed ka markaa qur-aanka akrinaysa, waminhum waxaa ka mid a min duul yastamicuuna ilayka ku dhegaysanaya, qole ku dhegaysanaysa markaa qur-aanka akrinaysa, oo dhegaha markaasi kuu dhegaysa weeye waa kufaaru maka oo mukadibiina lilqur-aani qur-aanka beeniye weeye, fariiq waxa weeye dhegaha u raaricinaya qiradaada ayaa ku jira, isla markaasna qalbiga aan ka rumaynayn. marka qoladaas iimaankooda ha damcin baa leeyahay, maxaa yidhi ilaahay baa qalbiga daboolla ka saara weeye, xaqana ma fahmaayaan mana raacayaan weeye. aayaddaa marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa tafsiliya looga dhigaya weeye, oo waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay u dhahaya nabiga maxamedka ow hase murgin weeye iimaan la-aantooda waxa weeye ma awoodi karaysid inaad mid dhigala aada wax maqashiisa weeyo ilaahay dhegihii maaragtaya uu tiray oo basirada laga qaaday weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waminhum waxaa ka mid a mushrikiinta man duul yastamicuuna ilayka ku dhegaysanaya, afa anta adugu yow ilaahay sayidka maxamed kaaw tusmicu miyaad maqashiinaysaa assumma midka maqalka la'leh, miyaad maqashiinaysaa afa anta adugu tusmicu miyaad maqashiinaysaa ood maqashii kartaa assumma midka maqalka la, istifhaamu linkaari bimacna nafi weeye, anta laa taqdiru weeye ma awoodi adugu an tusmica man salabahu llahu samca weeye inaad wax maqashayso qof ilaahay basiirada uu ka qaaday weeye. hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabahay wax dhigala weeye, waxaana loogu shabahay adamu lintifaac weeye, waxayna ku intifaacaynin waxa lagu akrinaayo. walow kaanuu haba ahaadaan ow dha ilaahay maca samam ayagoo ah laa yacqiluuna kuwa aan garanayn, walow kaanuu haba ahaadaan ow dha ilaahay laa yacqiluuna kuwa aan garanayn waxba aan tadaburayne say wax ku maqashinaysa waa maya weeye, qofkaan ilaahay maqal inuu wax dhegaysto u qadarin waxba maqli maayo. wa minhum mushrikiinta waxaa ka mid ah u dha haddana ilaahay man duul yanduru ilayka ku fiirinaya oo iska kaa fiirinaya, afa anta adugu yow dha ilaahay tahdii miyaa kahuminaysaa alcumya midka indhaha la'leh walow kaanuu haba ahaadeene laa yusuruna kuwaan wax arkayni, waxa weeye kuwa indhoolayaal ayaa lagu shabahaa la yidhi haddana fii cadami ihtidaa'i weeye hanuun la-aanta weeye, bal acdamu ayagaaba kasii daran, maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay fa innaha laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi suduur, indhahan caadiga hoo dhaca indha la-aan lama yidhaahdo xaqiiqiya, laakiin indha la-aan huma oo waxa weeye dhibaatale waa midda markaasi suduurta ku jirta, oo qofka ilaahay qalbiga marka uu tiro markaas ayuu qof markaasi khatar ku sugan u yahay, ee indha la-aantaanu waxba dhibi mayso qofku hadduu basiiro uu qabo. wa minhum waxaa ka mid a mushrikiinta u dhi ilaahay man duul yanduu ilayka ku fiirinaya, afa anta adugu yow dhi ilaahay tahdii miyaad hanuunaysaa alcumya midka indhaha la'leh walow kaanuu haba ahaadaane kuwaasu laa yusuruna kuwaan waxba arkayni, in allaha allow dhi ilaahay. hadda nimankaan arrintan qabsatayoo sidaana waa weeye dulmi ayagu ay sameeyeen weeye, wax ilaahay uu ku sameeyey maahan. marka alle wuxuu leeyahay ina allaha alle laa yadlimu naasa, dadka dulmi maayo shay-an shay ku dulmi maayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan waxa weeye caqliga iyo samciga iyo basarka ilaahay uu ka siibay waxa weeye arrin ayagu ay sameeyeen weeye ayagaa isugu sabab waaye, maxaa yidhi addoomanku waxay ku dhaca oo masaa'ibah oo musiibaa waxay ayagu kasbadeen weeye. wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum uu dhahay alle. Marka alle wuxuu yihi subxaana watacaala, ina allaha alle laa yadlimu naasa dadka dulmin maayo shay-an shay ku dulmin maayo, walaakina naasa dadka u dhahay anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulminaya wey, dadku ayagaa daalimina wey. Wadkur xusow dha ilaahay yooma maalin naxsuruhum aanu soo kulminayno khalaayiqda ama mushrikiinta gaar ahaan, kaalam yalbasuu kaanahum xaal ay la soo yihiin, lam yalbasuu ayagoo nigaanin adduunyada amba qubuuraha ilaa saacatan saacad mooyaane oo min annahaari maalinta ka mid a. yatacaarafuuna way is aqoonsanayaan baynahum dhexdooda u ilaahay way isgaranayaan. ilaahay wuxuu yihi wadkur xus yooma maalin naxsuruhum aanu soo kulminayno, kaalam yalbasuu xaal ay la soo yihiin ayagoo aan nigaanin fi dunyaa amba qubuuraha ilaa saacatan saacad mooyaane oo min annahaari maalinta ka mid a. waxa arrintaasna u wacan waxa weeye lihowli maa ra-ow, waxay arkayaan shidada jirta weeye. yatacaarafuuna way is aqoonsanayaan ow ilaahay baynahum dhexdooda, oo barkood dadka kale waa garanayaa maalinta qiyaama baxsiga marki laysoo bixiyo. laakiin waxaa la yidhi tacaarufkaasi waa go-aya, muddo yarow go-aya, maxaa yidhi shidada jirta ayaa aad iyo aada u daran. alla wuxuu yihi qad xaqiiqa khasira aladiina, kuwa way khasaareen, kadabuu beeniyey biliqaa illahi, ilahay la kulankiisa baxsay kula kulmaayaan. qad xaqiiqeh khasira aladiina, kuwa way khasaareen ow ilaahay, kadabuu beeniyey biliqaa illahi, ilahay la kulankiisa oo baxsi ay kula kulmaayaan, oo wamaa kaanuu aanan ahaanin muhtadiina kuwa hanuuna, kuwaas way khasaareen ow ilaahay. wa imaa nuriyannaka haddaan ku tusino oo aan ku tusino ow ilaahay, sayidka maxamed kahow, bacda ladii kii barkiisa naciduun aan u yagoohayno oo amase natawafayanaka aanu ku oogsano, fa ilaynaa xaggayna ayaa marjicun muqadkoodii aaday, suma bacdiyada allahu alle shahiidun alihi daalacanaayo weeye calaa maa yafcaluuna waxay falaayaan. alla rasuulkiisa isagoo tasbiix uga dhigaya wuxuu leeyahay, mar hadday nabiga beeniyoon ay dhibaayaan, wa imaa nuriyannaka haddaan ku tusino oon ku tusino ow ilaahay, bacda ladii kii barkiisa naciduun aan u yagoohayn oo cadaab ah, oo noloshaada lagugu tusiyo cadaabka eedoo dayaaya la cadaabo, jawaabu shardigi maxduuf weeye, fadaaka falamru waadixun weeye, ow amase natawafayanaka aan ku oogsano intaanan cadaabin. laba gooraba ilaahay wuxuu yidhi fa ilaynaa xaggayna ayaa marjicun muqadkoodi ahaaday, qiyaamo annagay noo soo noqonayaan, suma bacyida allahu alla shahiidun alihi daalacanaya weeye calaa ma yafcuna waxay falayan, oo taydiibkaasi ku fagaabla. ilaahayna waa cadaabaya maalinta qiyaama ashadd alcadaab. xasharkeena intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.